ми си на света най-красивата жена. Всеки ден и всеки час се за тебе мисля аз. Ти за мен си на света най-красивата жена. Всеки ден и всеки час се за тебе мисля аз. Аз обичам те, знай, бих те любил без край. Само мила кажи, ще ли ме обичаш ти? Аз обичам те, знай, бих те любил без край. Само мила кажи, ще ли ме обичаш ти? Виждам, мила, всеки ден как минаваш покрай мен, но не мога за беда да ти кажа две слова. Виждам, мила, всеки ден как минаваш покрай мен, но не мога за беда да ти кажа две слова. Аз обичам те, знай, бих те любил без край. Само мила кажи, ще ли ме обичаш ти? Аз обичам те, знай, бих те любил без край. Само мила кажи, ще ли ме обичаш ти? Чуй ме, мила, разбери, не ме оставяй ти. Първата любов е най-чиста, като утрина роса. Чуй ме, мила, разбери, не ме оставяй ти. Първата любов е най-чиста, като утрина роса. Аз обичам те, знай, бих те любил без край. Само мила кажи, ще ли ме обичаш ти? Аз обичам те, знай, бих те любил без край. Само мила кажи, ще ли ме обичаш ти? Само мила кажи, ще ли ме обичаш ти?